Goedenavond. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij het EK-gebouw in Hoevelaken. Dat is een beurs- en evenementenlocatie. Groot, heel groot. Veel zalen zijn er binnen. En hier binnen vinden de hele week gesprekken plaats tussen het gemeentebestuur en omwonenden. Gemeente Nijkerk, waar Hoevelaken namelijk onder valt, wil hier 350 asielzoekers gaan opvangen voor 2,5 jaar. Het gaat om een noodopvanglocatie. Links en rechts van ons zit ook veel bedrijf, maar er zitten ook ontzettend veel woningen in de buurt. En de eerste bewoners die hebben al zo'n gesprek gehad. Zo ook mijn gasten voor vanavond, Nick, Willem en Ferry. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Kennen jullie elkaar allemaal? Ja, wij wonen bij elkaar in de straat. Oh, jullie wonen ook echt bij elkaar? Jullie zijn buren? Ja. Dus dat is deze week gebarbecued? Zeker. Ja, ja, dat dacht ik al, ja. Mooi weer, biertje erbij. Heerlijk, dat klinkt heel erg goed. Meestal zeg ik dan ook altijd, je kan het alles zien en een vraag achterlaten via onze app. Maar we hebben even de stream uitgezet en ik heb alleen jullie voornamen. En dat was ook het verzoek van jullie, geloof ik, hè? Waarom is dat, Nick? Dat is meer dat er ook wel negatieve klank zit vaak aan dit onderwerp. En ik wil niet straks nog op het internet worden gevonden met mijn naam en achternaam. En dan gekoppeld aan die negatieve toon. Ja, precies. Dus ik ben bereid om natuurlijk alles te vertellen wat ik vind. En wat onze ervaringen zijn van gisteravond. Ja. Voor eeuwig terugvindbaar in een verhard debat is gewoon natuurlijk ook niet prettig. Nee, dat snap ik ook. Is het wel, praten jullie er ook in de straat met buren over? Of is dat ook ingewikkeld in de wijk zelf? Nou, we praten er best wel veel over. Het leeft ook echt wel in het hele dorp overigens. Niet alleen bij ons in de wijk, maar onder heel Hoevelaken. Mm-hmm. Wat ik begrepen heb, is het ook op social media behoorlijk actief. Ik zit daar zelf niet op. Maar ik hoor dat daar echt ontzettend veel opmerkingen worden gemaakt. Zowel negatief als positief. Ja. Maar het leeft echt. Want jullie hebben alle drie gisteren dat gesprek gehad. Was dat ook dat jullie met z'n allen in een zaaltje zaten, Ferry? We zijn gisteren in vier groepen uiteengegaan. Mm-hmm. Elke groep had een vertegenwoordiger van de gemeente. En een medewerker van de COA. En wij hadden dan ook iemand van de politie erbij. En die hebben hun verhaal gisteren gedaan. En wat vond je van het verhaal? Wij zijn ook bij de raadsvergadering geweest. Ja. Voor ons was er niks nieuws verteld. Dus het was eigenlijk oud nieuws. Oud nieuws voor ons. Allemaal. Ja. Dat was teleurstellend. Dat was zeker teleurstellend. We hadden daar toch iets meer van verwacht. Omdat je als bewoner wordt uitgenodigd en het idee hebt dat je erover kan meepraten. Ja. Maar voor ons was het gevoel dat de beslissing al lang genomen is. En dat leuk was dat jullie even daar gingen praten, maar. Je probeert een gesprek aan te gaan en je geeft aan waar je zorgen over zijn. Dan krijg je op een gegeven moment een gesprek en dan worden dingen genoteerd, maar niet echt feedback. Dus dan krijg je het gevoel van het wordt opgeschreven en dat verdwijnt in de prullenbak. Om een heel zwart-wit te. Ja. Je had niet het gevoel dat ze daar daadwerkelijk ook mee aan de slag gingen. Nee, absoluut niet. Want wat waren jouw vragen of zorgen? Ik denk dat algemeen speelde bij ons in de zaal het aantal mensen. 350 hier mm-hmm. Bij de naastliggende woonwijk. Ja. Daarnaast ook de manier van communicatie was echt wel een punt vanuit de gemeente. Want de gemeente is er al 3 jaar mee bezig. En het wordt gedropt als een bommetje bij de inwoners van Hoevelaken. Van oké, er komt het voornemen is om hier een opvanglocatie te gaan starten voor 350 mensen. De gemeente geeft altijd aan dat ze open en transparant willen communiceren mm-hmm. met de inwoners van de gemeente Nijkerk. En dan in dit geval dan de inwoners van Hoevelaken. Maar daar blijkt dus helemaal niks van terecht te komen. Nee. En want dit is dan al 3 jaar aan het spelen eigenlijk achter de schermen. Ja. En is het dan verder geheim gebleven? Wanneer hoorden jullie het dan? Voor ons wel. Wij hebben het gehoord. Dat is een dag nadat er een besloten raadsvergadering is geweest. Toen werden de medewerkers hier van het EK-gebouw, EK-retailgebouw, werden geïnformeerd door de eigenaar van het pand, zeg maar. Ja. En toen zijn wij in de ochtend ook geïnformeerd door een brief die door de bus is gegooid. Ja. En op die manier kreeg je dat als bewoner te horen. En Willem, wat waren jouw vragen die je gisteren had? Ik ben begonnen te stellen met de communicatie van de gemeente Nijkerk. Wij kregen een brief in onze briefbus. Daar mocht je op reageren. En wanneer je zou willen komen voor het gesprek. Mm-hmm. En ik wacht nog steeds op de uitnodiging van de gemeente Nijkerk. Wanneer ik welk moment aanwezig mag zijn om het aan te horen wat er gaat gebeuren. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen antwoord. Dat heb ik gisteravond ook aan de burgemeester gevraagd. Dat de communicatie zo slecht is, want ik ben echt niet de enige. Dat heb ik inmiddels wel ondervonden. En dat we daar nog steeds zelf achterheen moeten. Ik snap je even niet, want je hebt wel een brief ontvangen of ook dat niet? Zeker, aangemeld. Ja, aangemeld. Maar dan krijg je toch altijd een antwoord terug. Van je bent aangemeld en zo en zo laat. Ja, oh ja. Dus daar begon die gebrekkige communicatielijn al, zeg maar, voor jou. Ik ben echt niet de enige. Dat het overkomen is. En was je dan wel welkom nu bij het gesprek? Ja, via mochten we toch via de gemeente Nijkerk naar binnen. Dus we mochten toch wel gisteravond naar binnen. Oh ja. En hoe vond jij het gesprek gisteren? Ik ga staan gelijk achter Ferry aan. Er wordt wat meegedeeld. Er was ook niks meer aan onze kant wat te vertellen. We moesten het allemaal aanhoren en we moesten het maar slikken. Ja. Dat was een beetje de vraag. Hoe was de sfeer dan in de zaal? De sfeer was in het begin best redelijk, hè? Ja. Ja, er was best wel wat emotie onder een aantal inwoners. Die zijn ook uiteindelijk opgestapt. Die zijn weggegaan? Ja, die zijn het absoluut niet eens met de gang van zaken. En dat kan ik heel goed begrijpen, dat ze ook weg zijn gegaan. Ja. Maar en hoe jullie zijn er helemaal. Hoe snel waren zij dan die zaal weer uit? Ik denk dat zij een uur gebleven zijn. En hoe lang was de hele bijeenkomst? Wij zijn om 7:30 begonnen en om 9:45 zijn wij de deur uit. Ja, en jij begreep wel waarom ze. Ja, absoluut. Want? Ja, er is gewoon heel duidelijk aan het begin gevraagd: waarom is er niet gecommuniceerd van tevoren? Waarom horen we dat nu pas? Ja. Zoek draagvlak hier in het dorp. Betrek de mensen erbij. Ja. Maar ga niet in één keer wat beslissen. En je krijgt dan ook uiteindelijk de vraag van: maar voor wie zit je hier nu? De burgemeester zat bij ons. Maar voor wie zit je hier? Zit je voor de inwoners van Hoevelaken? Want dat is de bedoeling. Ja. Dat verwachten mensen. Ja. Het waren misschien dan in hun optiek omgekeerde. Dat was een omgekeerde wereld. Ja, de mensen hadden eigenlijk niet het idee dat het gemeentebestuur er voor de mensen zelf was. Nee. En dat hoop je te vinden als je naartoe komt. Ja, dat je dat gesprek aan kan gaan en dat je dat wel treft. Hoe was het bij jou, Nick, in het gesprek? Want jij zat dus in een ander zaaltje. Ja, ik zat in een andere zaal met een van de wethouders van het college. De sfeer was zo. Goed is misschien een te groot woord, maar we hebben echt een constructief gesprek gehad. We konden alles vragen, we hadden alle tijd om gewoon al onze zorgen ook te uiten. Mm-hmm. Wat wij wel merkten was dat wij zeker niet op alle vragen, waarvan ik vind dat ze echt terecht zijn, hebben wij geen antwoord gekregen of geen goed antwoord. Kan je een voorbeeld geven? Een voorbeeld is dat, wat ik net al zei, van het leeft heel erg in heel Hoevelaken. Toch is ervoor gekozen om slechts een beperkt gebied te selecteren van inwoners die een brief krijgen en die uitgenodigd zijn voor deze bijeenkomst. Mm-hmm. 600 adressen. Er zijn er natuurlijk veel meer. Ja. En dat is raar. Dus dat is ook in de gemeenteraad van 23 mei is dat gevraagd aan de burgemeester. Hij heeft ook aangegeven van, dat begrijp ik. Wij gaan kijken of we dat onder heel Hoevelaken kunnen doen. Alleen dat is eigenlijk niet meer opgepakt. De brief die wij hebben gehad was een uitnodiging om ons voor deze avond aan te melden. Mm-hmm. Ik weet dat heel veel andere bewoners die hebben die brief ook gezien, niet zelf gekregen, maar zich toch aangemeld. Die stonden hier gisteravond ook met het idee van, ik heb een mail gestuurd. Ja, ik wil graag. Ik kom graag. Ze hadden geen bevestiging gehad. Maar goed, dat hadden ook wij allemaal niet. Hè? Dus op zich niks geks. Maar ze stonden hier echt aan de deur en die zijn niet toegelaten. Dus dan gaan ze. Ik kende er een paar. Dus ze vroegen ook veel. Hou me maar even op de hoogte wat er allemaal is besproken. En dat doe ik graag, maar ik had liever dat ze er gewoon bij waren. Ja. Voor een gemeente wat natuurlijk ook graag transparant wil zijn naar zijn of haar inwoners, is dat natuurlijk ook een opmerkelijke gang van zaken. Dat vind ik wel. Ja. Dat is een van de vragen. Wat bij ons ook nog wel speelde was mede het aantal. Maar vooral de vraag van, joh, waarom nou niet minder? Waarom nou 350? Hoe kom je daarop? En wat was het antwoord dan daarop? Nou ja, de COA zat erbij. Althans, een vertegenwoordiger van de COA. En nou, die gaf het hele simpele antwoord van, ja, in dat traject ben ik niet betrokken geweest. Hij wist het niet. Oh. En hij zei meteen van, ja, dit gebouw leent zich voor veel meer mensen. Dat zijn geruststellende woorden als je bewonersbijeenkomst hebt. Ja, dus wij zaten al een beetje met rode oortjes van, nou, we vonden die 350 af veel. En toen zeiden we, nou ja, ik heb net in Biddinghuizen heb ik 1500 mensen weggezet. Toen dacht ik, ja, mooie woordkeuze. Het is echt wegzetten van mensen. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Het gaat niet om de komst van vluchtelingen, voor de meeste inwoners. Het gaat om die aantallen. Mm-hmm. En wij vinden echt dat die menselijke maat daarmee gewoon ver te zoeken is. Als je je gaat voorstellen van, ik kom hier in een land, ik ben gevlucht voor allerlei dingen die spelen in hun eigen land. En dan word je hier eigenlijk met meerdere nationaliteiten, meerdere problemen, word je bij elkaar gezet. Ja. En je wordt een beetje aan je lot overgelaten. Ja. En de gemeenschap mag het maar oplossen hoe dat in de praktijk... Ik heb enige ervaring met het huisvesten van mensen die gevlucht zijn. Met de Oekraïners in dit geval. En vaak vanuit jouw eigen professionele achtergrond. Vaak kiezen we toch voor de wat kleinschaligere oplossingen. Ja. Dat is voor iedereen. Is waarom dat... kan dat daar dan wel en dan niet hier? Nou ja, het verschilt per gemeente. Het verschilt echt per gebouw, zeg maar. Ja. Alleen als je kijkt naar wat goed is voor zowel het draagvlak onder de inwoners, goed is voor de organisatie van de gemeente en voor de mensen zelf die gehuisvest moeten worden, dan wordt toch iedere keer geadviseerd van kijk naar kleinere opvangmogelijkheden. Ja. Dat heb ik ook gevraagd aan de COA, van waarom dan niet? En hij zegt, ja, we hebben gewoon personeelstekort. Dus dat kunnen we niet aan. En niet alleen zij, maar ook vanuit de zorg en onderwijs. Hè, want dat moet dan ook worden aangeboden per locatie. Daar is ook een tekort. En puur vanwege het tekort kiest men voor toch een grootschalige opvang. En wat vind je daar dan van? Nou ja, dan vergeet je het belangrijkste. En dat is de mensen om wie het gaat. Dus ja, ik vind dat dan de menselijke maat, wat ik net al zei, ontbreekt. Ja, ja. En zijn er ook vergelijkingen gemaakt in de bijeenkomsten met andere locaties? Een Harderwijk of een Ter Apel, van welke issues daar dan zijn? Ter Apel kennen we allemaal, de foto's en de beelden. Mm-hmm. De precieze achtergronden daarvan, waar dat ook komt, die ken ik ook niet. Ik zit hier als bewoner. Ik weet wel dat dit... We hebben een asielcrisis, maar ik vraag me af of het niet ook aan het beleid ligt. Hè? Van, joh, aan het begin, daar gaat het al fout. Ja. Nou ja, dat gaat helemaal door hier naar deze gemeente. Hè? En naar de oplossingen per plaats. Ja. En dan is het gewoon aantallen maken, zoveel mogelijk. Ja, precies. Een doelstelling van 75.000 vluchtelingen die we willen gaan opvangen dit jaar. Dat is heel veel. Ja. Dat zijn mensen die ook nog eens concurreren met de Oekraïners. Want die moeten ook opgevangen worden. Ja, alles samen maakt dat misschien de opgave te groot is voor wat wij aankunnen. Ja, en dan wordt het gewoon wegzetten van mensen en zoveel mogelijk op een locatie als hier in Hoevelaken, omdat het zo'n grote locatie is. Ja, ja. Maar als ik het zo begrijp, dan de vraag vanuit de bewoners van, kan het kleinschaliger? Daar is eigenlijk wel duidelijkheid over gekomen. Dat antwoord is gewoon nee. Dat hebben ze letterlijk gezegd. Het is of het komt er niet, of er komen 350 vluchtelingen. Is die ruimte er nog, dat het er niet komt? Dat weten we allemaal niet. Willem, Ferry? Daar is bij ons geen duidelijk antwoord op gegeven. Alleen dat alle punten die we hebben aangereikt en ook de verzoeken, die worden meegenomen in het definitieve besluit. Ja, ja, dat is zo'n antwoord. Ja. Heel ja. Dat denk ik ook altijd. Ja, helder. Dus ja. Ik heb het de burgemeester recht op de man afgevraagd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder mensen hier gaan opvangen, zodat er meer draagvlak is in de Hoevelakense gemeente? Hele concrete vraag. Geen antwoord. Geen antwoord. Geen antwoord. Nee. Maar bleef hij dan stil, de burgemeester? Of hoe? Hij neemt de punten die we hebben aangebracht. Oh, jij kan deze zin dromen inmiddels. Ja. Politiek antwoord. Ja, nee, jullie kunnen allemaal straks de politiek in. De lessen die hier geleerd. Maar jullie vertelden ook de politie was aanwezig. Dat gaat natuurlijk over het aspect veiligheid. Wat konden ze daarover zeggen? Nou, iedereen wat het weet dat er denk ik een tekort is aan politie in Nederland. Of ja, aan agenten op straat. Agenten op straat, dus... Ja. Maar dat was ook een vraag aan de politie? Zeker. En wat zei de politie daar dan zelf over? Bij ons was er een teamchef van de politie aanwezig. Hij vertelde dat de inzet hier in de gemeente... dan hebben we het over ook de gemeente Barneveld. Dat gaat tot aan Scherpenzeel. Als je kijkt naar de bezetting. Mm-hmm. Dat twee auto's zijn, minimaal twee auto's in de avonduren. Dat geeft de mensen in Hoevelaken natuurlijk niet het veilig gevoel waar je naar op zoek bent. Nee. Mensen associëren de komst van een AZC met een stukje onveiligheid. En of dat dan terecht is of onterecht, daar hoor je maar niet over spreken. Maar je moet proberen als gemeente die onzekerheid die de mensen hebben om dat weg te nemen op zo'n avond. Maar als er dan wordt gezegd, er komt niet meer inzet aan politie, maar we gaan wel kijken of we extra BOA's kunnen inzetten. BOA's worden in de meeste gevallen ingezet voor de bekeuringen, de foutparkeerders. Althans, hier in de gemeente. Dan neemt dat de antwoorden die we hebben gekregen, neemt niet weg dat de mensen nog steeds met het vraagstuk veiligheid zijn. Ja. In de raadsvergadering is heel duidelijk naar boven gekomen dat er een beslissing genomen moet worden over het stukje veiligheidsplan. En dat die graag, de politieke partijen willen die graag voor het besluit, willen ze dat plan op tafel hebben. Ja. Zodat er ook een gedegen besluit genomen kan. Ja, ja. Door de partijen. Ja, lijkt me logisch. Maar zover zijn ze nog niet. En dat willen ze eigenlijk pas achteraf doen, nadat de beslissing is genomen dat die definitief komt. Daarna willen ze pas een veiligheidsplan in werking gaan stellen. Zeg maar dat ze die gaan voorbereiden. Dus er is minimaal voorbereid. Ja. En jullie willen denk ik als bewoners ook dat het veiligheidsplan voor het besluit op tafel ligt. Verlaken. Ja, en dat hangt natuurlijk weer samen met het aantal inwoners. Ja. Of het aantal mensen dat hier gehuisvest wordt opgevangen. En hebben ze daar dan wel een belofte over kunnen doen? Nee. Hebben ze ergens een belofte op kunnen doen? Nee hoor. Nee, niks. Nee. Dus daar hebben ze echt geen belofte over gedaan. Maar kon je ook ons geen antwoord op geven. Maar met welk gevoel zijn jullie vervolgens dan uit de hele meeting gekomen? We zijn aangehoord. En hoe zullen we het eens noemen? Hun standpunten die hebben ze al ingenomen bij de gemeente. Ja. Want ik denk dat ze al lang weten wat ze willen. Ja. We gaan het hier gebeuren. Ja. En heb jij dan nog het idee dat Willem dat geld daar ook nog een rol bij speelt? Kijk, we weten het niet. Maar ik heb het gisteravond ook aan de burgemeester gevraagd. We zijn een nieuw gemeentehuis aan het bouwen. Daar is al constant geld tekort. Daar moet elke keer geld bij. Ik kan er geen echt een zinnig antwoord op geven. Maar ik sta er niet van te kijken dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dat er dan geld... Ja, want ik vraag het ook, want staatssecretaris Erik van den Burg die sprak met Poont over die spreidingswetten die gemeentes kan verplichten, hè, om asielzoekers op te vangen. Omdat de ene gemeente er wat meer vaart meemaakt dan de andere. En daarin zei hij ook dit. Ik wil helemaal niet dwingen. Alleen ik zie dat we het met alleen maar vrijwilligheid niet redden. Dus daarom heb ik gezegd, ik kom met een wet. In die wet ziet u dat ik ook vervolgens kies om eerst te gaan verleiden. Toch een beetje te kijken van, kan ik u misschien overhalen? Ja, geld, hè? Dus een asielzoeker levert geld op. Dus het wordt een businessmodel eigenlijk, ja. Nou, het is in ieder geval zo dat gemeentes die bereid zijn meer te doen dan wat ze zouden moeten doen, daar ook voor beloond worden. En als laatste stap kan het dan zo zijn dat er een paar gemeentes zijn in Nederland die zeggen, wij willen niet ons deel leveren. Dat je dan kan zeggen, vrienden, iedereen moet aan de bak, dus ook jullie. Ja, dus er is wel degelijk een businessmodel. En hij zei ook van ja, steeds meer gemeentes hebben allerlei eisen over de samenstelling. Van dat ze bijvoorbeeld vooral gezinnen willen gaan opvangen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het draagvlak in de gemeente. Gezin kan meer rekenen op steun in een gemeenschap. Maar dat shoppen, dat ziet hij niet zo zitten. Is er nou al ook gemeld hierover van die 350 asielzoekers wat voor samenstelling dat gaat? Ja, ze hebben aangegeven dat ze ook contractueel met de COA willen afspreken wat de samenstelling moet gaan worden. Dus met name gezinnen. Ja. En toch minder de alleenstaande mannen, zeg maar. Ja. Dat willen ze in het contract opnemen. Maar goed, toen heeft al een week nadat dat werd gecommuniceerd richting de inwoners, toen kwam Van den Burg met veel de gemeente die moeten de wensen en eisenlijstjes gewoon van tafel halen. Ja. Want we kunnen ook niet zomaar alles maar uit gaan delen aan de gemeente. Nee, precies. En het collegebestuur erkent dan wel hier ook dat ze dan die afspraak willen maken, maar dat dus ook niet eigenlijk kunnen garanderen. Nou, ze zijn dus een beetje verrast door Van den Burg, die daarna heeft gezegd, nadat het is gecommuniceerd, we hebben allerlei eisen gesteld. Ja. Bijvoorbeeld ook die 2,5 jaar en ook die 350. Ja. Dus dat 2,5 jaar, dat is eigenlijk dus ook een eis. Dat is een eis, maar ja, goed, de gemeente zegt die is hard, hè? Maar goed, het is een contract. En contracten kunnen altijd worden verlengd of aangepast of opnieuw worden aangegaan. Maar wat Van den Burg zegt, is van joh, ik ben het zat, we hebben een crisis en we moeten mensen opvangen. Ja. Dus wij gaan gemeenten nu dwingen om die contracten gewoon aan te passen. Ja. Of te verlengen. We gaan kijken of we of de huidige opvanglocaties ruimte bieden om nog meer mensen op te vangen. Is dat ook een angst hier? Want het is namelijk een enorm gebouw. Ja, dat is ook een angst. Nou ja, wat ik al zei. Dat gaf de COA al aan. Hè, van wij hadden het liefst nog meer mensen opgevangen. Ja. Maar de gemeente heeft afgesproken, het worden er 350. Ja, omdat je net zegt van dat aan dat contract kunnen ze nog tornen eigenlijk als de crisis hoog is. Ja. In feite. Ja. Jullie hebben dat gesprek gehad, niet echt bevredigend. Zijn jullie dan meteen naar huis gegaan of hebben jullie nog, wat hebben jullie gedaan? We hebben nog een uur en een kwartier met elkaar buiten gestaan. Hier zo voor de deur. Gewoon bij jullie thuis. Ja, in de straat. Ja, daar hebben we het over gewoon met elkaar. Ja. Wat waren jullie ervaringen? Hoe liepen de gesprekken bij jullie? Hoe liepen bij jullie, ja. En is er nu nog iets wat jullie kunnen gaan doen? Gaan jullie nog iets doen? Zijn er ideeën? Nou, het is nu... we hebben gedaan wat we moeten doen. We hebben ons zorgen geuit. Dat neemt het college mee. Misschien dat ze daar nog iets mee gaan doen. Want het zijn 3 avonden vanaf maandag. Mm-hmm. Dus er zijn meer inwoners die zich uit gaan spreken. Ja, ik weet niet wat het college daarmee gaat doen. Want ik denk dat ze wel gaan voelen van, joh, er zijn zoveel mensen bezorgd over dit aantal. Misschien dat we daar toch nog iets mee moeten doen. Of ze zeggen van, joh, we hebben ook onze maatschappelijke plicht te vervullen. En wij gaan door. Dat kan. Ja. Daarnaast gaan ze wel de raad consulteren. Dat zou in juli nog plaatsvinden, maar dat is nu over het zomerreces heen getrokken. En dan kan de raad haar bedenkingen gaan geven. Ja, en haar zorgen nog uitleggen. Ik heb gisteren wel een raadslid gesproken. Want die hebben ook bij de avonden gezeten. Ja, die kwam ook een beetje teleurgesteld naar buiten. En ja, ze zei ook van, joh, ik heb niks nieuws gehoord. Nee. Ik heb niet de antwoorden gehoord waar we met z'n allen naar op zoek waren. Nee, precies. Ja. Dus ik denk dat het nog niet zomaar gedaan is. Nee, maar voor nu, we hebben nog 30 seconden. Ja. Na deze meeting, staan jullie voor of tegen? Of hoe kijken jullie ernaar? Moet er een noodopvang komen? Of? Voor de opvang, tegen dit plan. Ja. Ja, precies hetzelfde. Staag dan ik. Ja, precies. Dus voor opvang, anders, maar tegen dit plan, op tegen deze plaats. Ja. Nick, Willem en Ferrie, bewoners hier in Hoevelaken, dank voor jullie verhaal en komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. In Aan langs de lijn en omstreken. Morgen dan spreek ik Wil Hoogman, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. En onze verslaggever Meerte sprak in Hoevelaken een bewoner die taalles geeft aan vluchtelingen. Ja, hoe leg je nou een typisch begrip, een Nederlands begrip uit? Ik had ooit een Iranier en die sprak alleen maar Farsi en ik niet. Zei ik, wat is een sfeer? En hoe moet je uitleggen sfeer als je geen taal hebt om het uit te leggen? Handen en voeten. Onmiddellijk, wat is dan middelijk? Nou, daar ga je dan. Dat zijn de uitdagingen die je als taalcoach hebt. Ja, dat morgen. Voor nu een hele fijne avond.